دہشت کے طور مار گنا طور پر خبر کہہ رکھ دے کتاب اجے چراغ کی ڈبر کا سورت جواب سے سوال ہوگا بکری دن جگن ذکر کرے جگن میں جملہ ہنک ہے حدیث سنائی رسول اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علی من کر رہا ہے حضرت فاطمہ علی جو حضرت علی دوار اردو منہ تو ہوتا ہے اس کا سمجھ نہیں کرے ہر پہلی اور کئی ہر جمع صاف اخرے پہ اختیار کے دن رسول اللہ علیہ وسلم روان سے بل یہ روایت کہہ لیا کسی نراض ہو کہ کان ال انسان آپ کر شہین جگل یہ رسی جگڑ مارے مانا جو تقدیر پن تک نیون کے پری وقت کی تقدیر تو آگا پر دلیل کی پیش کیا اس لیے دو من دونوں بیدار سے بے مان کے لگانا چاہ تو بھائی ان کی ماں بیدار سے باندھ دینا ہو بلکل جو ماں منا انا سائیوں میں نہیں منا کری خلق لنا دی ماننا ہو لنا نان کل سیدی پہ ہدایت رہا ہے کل سیدی طرف نہ دائیں نہیں منا کری دی درہا ہے کہ بخنا و غاری طرف اکفلنا دی ایمان رہا ہے ادھا بخنا و اکفلنا نہیں منا کری سکھی اس سی نہیں منا کری لان پاتیا ہوں سنت اللہ علیہ مگر انتظار کرے خبریں طلب کرے خبریں راشدی کا صحیح قلم مکم یا راشدی کا جام مقام الا طلب و اتیان ہم سنت اللہ علی داخل کی مان والی نروی جیور درب نے استفار نگائی دی ہوئی بدل سی پہ انتظار ملی بدے انتظار دی چلا مکنوں کو انتا ذات سے چر تراشی نالے بہمانی دیتا مطلب دیو نوے مانے دیدنا دخ دے خلق اللہ اللہ انتاتیم سنت اللہ علی وہ رسول بن اسرائیل کے تیر شو کہ ما من انا سائیو منو ما من انا سائیو منو جام لدا اللہ ان قالوا باس اللہ و بشر رسولا مانے دے ایمان نزدا خبر ہوئی تو خدای بشر رسولا لے گلے حل تقبائی کے حسر کرو دل تحبی کے حسر کرے لے جواب داؤ کا داخل ذاتی اب تک حسر پر ایمان بر رسول کیوں رسول بان ویر ایمان نروڑی ذکر نروڑی شریف دا بشر دے دل تا ایمان بر توحید دے ذکر او سرے استغفرو ہوئے لے دل تا سرے استغفرو نہ ہوئے لے دا ایمان بر توحید نا اور دا شرک نا دا بچ کے دلو دا بخنے وقتلو دا دے نا مانے بلچے نشتہ ماں سوا دا دے نا کہ طلب دی دے طریقہ دا مخکنوں یا رات بند آزام مقام اخ نرالی گنگا مرسلین مگر زیر اور کون کی یرا اور کون کی دا بل زجر دے رسول خو اللہ تیر پارا لی خلق و سر جگڑی تے جگڑی تے دا کافران پا باطل سبھے کئی کرن باطل باطل دلیل نہ تیش کئی دا حق پا مقابلہ کی تیش کئی ولی دیر پارا چے نڑی پائے سر حق لیدخذو بالحق دا توحید پا مقابلہ کی دی باطل شبہات پیش گئی کتو تا حق پیش گئی دلیلو نل آیتونا پیش گئی رسولانو خبرو تا پیش گئی نگرزی دی آیتونا زمان و حاغا چلیل پیر اور کریشی حضوان نبس حضوان نبس ہی گئی لبی گئی قرآن تا پیش گئی انو نیمانی ما انزرو مانے دا پیغمبر خبرو تا پیش گئی انو نمانی اخبر باطل وانے لگ دی چھے لحق مقابلہ پہ پہ سلوہم زجر سوک دے لے ظالم نے داشانہ ذکر بیعت ربیم چانہ تا بیان کرے شایتو نا در ابن مختن آ رہی ییر کی آگا چھے مختلی گلیز دے لا سنو قرآن و پتیش کا ندیت مقبل کو آوارے اور گورا نسیح ما قدمت اللہ اخبر مدینہ ییری شرک کرے ہیں اگر کرنا دے قرآن کے پل اصلاح کا کرنا پل اصلاح دے خدای پر کتاب کرنے کے دیتو ہی نسیہ ما قدم ادیدہ قرآن بانے کو پل اصلاح کا کرنا اللہ دیوے لینے کے یقینا ہم پیدا کری دری پردنوں پر دے دپوئے دے قرآن نا دری پہوگنوں کی دنوالے کتری بنی ہدایت تانو ہدایت بنمونی دا اخچرین وربک الغفور ذو الرحمن رفتا بخون کے اندے او خاوند میں ہربانے اندے پا مومنانوں دا توقف دے لیکن بل جانب تیم نظر ہوتے ہیں یوار جو غفوریت میں گورا غضب میں گورا لو آخذہم کاللہ نیولے داخل بددی دا ملینو دا وجنا نقام خاصر باور کرے دی لرازاب خبل کی دی میرا معای زمنے سرم و قرم سرب و نمومی دی دائن سوا خواہ معایلن زیر تیختین یا زیر پناہین دائے معاید نمک کے معایل نشتا یا دخدین سوا بل زیر پناہین نشترین اگر کنو تلکل قرآہ لکناہم آغا کلی دمکنو اقوام مکذبو تلکل کی آیت اشارو حاضر بزین کے ہلاکر منکلش ذرا نے کرو ولی منگل ذرا دائی دا ہلاکت دپارا وقت مقررم اللہ جدید عذاب دپارا مقرر وقت بھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَمْضِيَ حُقُبًا دن ادرے میں ایسا ددرے میں سچ بھی آئے صبح ہی جاگے جواب صبح دار اعظم موسیٰ علیہ السلام مصیب دا پگئے بانے نہ پہ رہوں لیکن دا خضر علیہ السلام خمون تک سبن شام اختاری دکھو گورا پگئے بانے خبر دے گا کوئی دے چرے کشتہ نہ زرا تختہ با سمدہ کر کی نا کوئی دے چرا سرے کافر دے رسو بخل گمرا کینو زکے ہو جاؤں کوئی دے پرے بانے کی پرے دیوال کے دن نہ خزانہ دا نزکے نہیں گاؤں پگئے بو خبر دے گا پتہ والے گنا ہے کہ بعض بزرگان پر غیب پوئے گی دا شبہ رہے اعتراض دیا اللہ ذرے جواب کی پری واقع ہے کہ جواب بنیا سری تصریرا وما فعلته عن امری ما دا پخپل علم نے نکڑی پخپل اختیار میں نے نکڑی اللہ زمانہ دا کارونا واغت کل بے اختیار ہم نبی تبید علم امنو اختیار مرسلنو سنگ سوائی کی پگیب بانے خبرو واقعہ موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام بخاری دیر تفسیر سے رلی کرے موسیٰ علیہ السلام قوم کی تقریر کا چاہتے ہیں موسیٰ ستان بلی عالمی اگر اینا لم یفرغ العلم الاللہ علیہ خبر فی نفسی ٹھیک ہوا کہ بندگانوں کے ایک تمام رلو علم نشترے والے ذا پیغمبر ذا نبی نلو علم خفا وقت کے نہیں گئے لیکن مناسب خبر نوا اللہ علیہ وسلم جناس تان علی علم شترے گا کم جائے کہ مجموع البحرین کے لئے التا کلر ششاوا تاثر علم کمے رہے التا اللہ سے شپتر دو لگی چھلتا سے علم نشترے چھتا سر بن نہیں اشارہ دے واقع ہے کہ دیتا یہ انسان ددا نہ ہوئی چھ بس دکھو دے لئے مولائم اور تمام علمون ما تاثل دینا یہ سرے بدا سی چھ آگا سرے بدا سی رہنی چھ تاثر بنی اللہ آپ کو طریقہ کھولا مجمع البحرین مقام کے بتا پر ملا رہی حدیث کرا جی آگا جب ہم ملا رہی گی چھتا میں پکم گئے کی جندیش بسن تبہ گورے اب میں دا اصل کے توخے پہ حقیقت اگست ہو لیکن وہ سردا نہ ہم راجا پتی رکھ رہے طرف نہ دیکھ گرو گھر کو مکوڑا اور کاغذ سڑے میں لاؤ سے نہ دان کرے مر گرے مروان کرے رہ پچھڑے دان کر بوجھ گا نا خدمت دپا رہے تاریخ میں بکا رہے تو طلب دہلم کی مثال سلام ہو دہلم طلب دانیا ہجرتیں کل شیر موسیٰ علیہ السلام نے فتاو اخفل جوان خدمتگار تھا یوشا علیہ السلام یوشا بن نون ابن افراسیم دیور سرو ورطے لاب رہو زن پر اگدم سفر لرام لاب رہو دام لاب رکو سفر جوان تہی شاگرتا خبر ہے نا جان خبر کا اول کرے چور سمجھو بیر جمے دو دریا بن تان یا بزر آنے کو بان ڈیرے زمانے مرگری اور زبا یا باسری مقصد کرے تو کہیں گرجو گرجو کار گئی طالب گیری دا سے پکار اس دوا توائیں جسوں میں علم نہیں حاصل کری یا بکمج مل بحرین تو رسماؤ کر نہیں نکرزم بور پچے کو علم بات سلوم پریزا میں نے نمگڑے تس بدری کتاب ہے نا خرید پاپس تم پکڑے ہو چڑھ پڑھ کے تڑ تب سے آزم ہو کل کاغذ کے متاثر کرو مجمل بحرین کا لڑشا یو سمندر تمزا آج آ کر دو سمندر پتی جم ہوئی دو سمندر میں جمع کی کر یو وہ مثال اسلامی بل بخضر علیہ السلامی یو بولوں میں ظاہری بل بولوں میں باتی نہیں آئی مجمل بحرین رہو وہ خلق ہے چیز دنوں روان سر بس پلما بلغا کل سور سودم مجمع بحرین تام بحیر روم و بحیر فارس کمزور سی جمع کی دور سیل میں اور چڑھاؤ جی تو پارا بس کرے پل اب تو خزان سر پکڑے گردوائے کر آر جب لنگر نہیں نہ سیاہ ہوتا ہوں یہ سے دیوار نہ خاص دم یہ پل سنگ ایرشو انہیں واگ لار پل فل بارے بس پر گئے آپ کی سرون سرنگ سورنگ شاہ حدیث دا بخاری کراری ام سکلا انل خوت الما جریت المائے مئی دا سے اور دانگل اوپر چن گیٹ چاہتے وہ سے سو دے پر مینس کے راستے لڑوں اللہ ان سیاہ ہوتا ہوں ماں سوانا دیپا ادے کیوں یہ استاد سدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اجمال بحرین کی ادھر ہیں تو اس بدل تاغموں لے سے ملاوشی استاد با ملاوشی ملاو نہ شخا تو خوب را بیدار شو تو بین تفوس نہ کی چھ میں ایسے شو یوشا علیہ السلام ہم نشے ندی ویلی چھو میں ایسے شو کنی دیکھ ہوئی ہوگا حدیث کے لانے موسیٰ علیہ السلام ہوں دو یوشا علیہ السلام یہ خدم خدمتگار ہوئی پکار رہے کہ دوارے اس دیش خوار کا پر اللہ جسی کا کہ خوب دین خورے بوالے جاو سکے یو خبت یوخ پکار رہے پلما جاؤ گی اس دل کا نشتا اور کلا چھ پورے وطن داغ دے نہ روان کل روان دی روان نوی ہوئے دے خدمت گار کا روڑا منتا کا ناشتا گم روڑا غدا غدا میں تو ہوئی چری سبا وقت کے خودی سے صاف وقت کے اے تو غدا ہوئی ماں خاما جگر کی خود ہے تو آشا ہوئی روڑے چر ناشتا کو بولے یقیناً رسیدوں گا ددے سفر نہ چداری سم کرے نہ سبن سڑی والی تم یار مکنوں سڑے سے دادے خواہ مجمان بخرے نہ رارا ہنسے ہم سڑے سے حقیقت کے سڑے بے غرض روانی سڑی کی گن اچھا غرض روانی نستری کی دئی داتے فکا و پیر بابا لب زیادت دل یار سڑے دے طرف نہ نستری کی اور دائیں طرف نہ سڑی سی پاگلا نہ دے طرف نہ تارا مقصد گر بولی کر مقصد کے سرے نستڑی کی کالا رہے تھے گوائے نئے لطف خرام یوشا اور کہے وہ گورا خبر کرے جمین پنا یا گٹے کا سل کرے وہاں ان تک گٹو خدا ہے سوری بانے دے ادھر دگل دسوری دلان بچ منگتا آتا ناسو یقیناً ما یہ رکو ما یہ لڑان غصہ مکو یہ غصہ ہے نا موسیٰ سلامی پر سکو نے ہوئی جاتا ہے ضرور کرے دیکھے ضرور ضرور پیش کرے نہ دیر کرے مانا گا مگر شیطان کے ماتا پہ یاد کرے نسیان اصل کے خدے رہا ہو جی شیطان تے نسبت کی ددے ہو جانے سے شیطان تو خوش آ لیں دامان بس نہیں جاتے شیطان تے نسبت کی اگر شیطان تو تصرف نہیں لیکن ولو تے نسبت کی پتے ہو جمانے سے شیطان کو خوشحالی انہیں ودا کر مئی لاپ پل پر دریاب کے آجبن تاجب کو ماں تاجب دار لارے نام عجیب لارے نہیں بولے ہم موسا اب گندے سے ولے ٹانگ لوگوں سے بستر نہ تو یہ نہیں کس چلو اگر چند پچاؤ کا نا تک زیو ماں کنہ نبے جن طلب کا اصل زو کرو لما شاگرد دلا سکل اس رہسو کری دارے کما کو نہ نبغے پتا نہیں چاند آ رہے نا جدوا پس روان کی دی اللہ سارے ماں بکل و قدم نمانے قصصن واپس را روان واپس یا قصان قصصن اگر بے تراوی چکم دے میں جو اندے سے معلوم سے دات درسگار ہے پری کی جاہلان عالمان کی گورت کہ میان پر کی جن دی کی اشارات کی کر دی کہ امی سر مجاچی تم امد رسلو دالن کرالن فوج دا آپ دمین بابنان امن تو دیو بندہ بندہ تو کو میں نے بات دینا زماد خاص بندگان نہ ہو تو خدا خاص بندہ ہوتا آپ نا رحمت امن دینا ورکڑا گتم و خاص رحمت مانا پیغمبری ورکڑی وان رحمت سی ان نبوت اگر نبی رکھ دے اگر ہم پیغمبری ور کرے وان پر طرف نم ور کرے وان علم مل ور کرو دفل طرف نہ باز علم علم نہ کرا تو سیاق دا اس بات کے باز علم کا دا علم من لدنا دفدے پر طرف نہ ہو دینا کلی علم غیر نہ ثابت ہے تو دا سے علم اچھی موسیٰ علیہ السلام تے پتا نہ وان تے پائے نہ پوئے رکھنا معلوم ہے کہ علموں کی دا سے علوم باطنی اشتریں کیا اہل ظاہر پائے بانے نہ پوئی دل نہیں پکار کے پائے بانے لے تراز کوئی سو پوری سے جانے پہ نہیں پوئے کری تراز دینے کوئی آن تپوس دے کوئی علم باطنی دانے کے علم ظاہری نہ خلاف خلاف نہیں پاسل کے خطا تب خلاف کاری نظام میں پوئے کہے کہا دا بندت ہو کو دار خضر علیہ السلام حدیث کے راجی الخضر خان دار قانون کے بے اختلاف کے دو لماؤ چاہے قرآن کی چاہیے سار آگر دا خضر دے گا چاہے نلا مستقل خضر بن عامیہ چاہے دا خضر دد القب بلیا بن ملکانی نمو خضر کو سدے ہو جانا میرے پھر چکن گئے کہ بکے ناس یا بپا سے نہ غزے بشین شخا دیکھو تو خضر ہے نو تو بلیاب بن ملکان میں امام نووی تعظیم الاسماء و صفات کی نکلی کہ خضر نبیو اللہ تیرے پاس یہ رسالتیں دعوت پر رسالت کے اختلاف دے کہ رسولوں کا نو وہ نبی کو خام خواہ ہوگا نبیو آگا ہاں شر زمن قال بے لایتیم سو سدائی سرے ولیو کرنا نہ لے شاد خلق دیکھا شاد خلق یا شاد قول نبی دے رسول کے رسالت کے اختلاف دیں اللہ بل قول پر جد دینا اشل دیں کہ چاہیے ہی چلے ملک ہو جا ملک دے یا فرشتہ ظاہر دار چنا نا بندہ ہو پیغمبر ہو بشر ہو نبی ہو داس سے علمنا ور کرو کیا موسیٰ علیہ السلام کرنا ہوں بلے جگڑ پر دان چلا خضر جن دے رہے ہو کہنا دائے اختلاف نے دیکھ خود تفصیل دے مقام کی کرے روح مانی والا بریت اور شل سفانا دادا خدا نہ کپور سے کچھ دان بولے نہ آگست گلا دیر دینوں کی نمونہ نہیں آگستی اب تو پیغمبر ان کرا رہے گلا رہے نم آگست کرے کہ تب تو وہ نبی نہ مانی پڑے دے گئے بخاری نے تپوس کے رو آن ہو آنے لیا کہ خضر الیاس جندی دے ہوتا نا امام بخاری کیف ہے سن آ گا وہ قد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفات دے قلیل لا يبقى على راسل میں تمہیں من هو اليوم على ظاهر الارض احد حدیث پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے کی سوگری دابی سوک پاچے نشینو کرے نکو مر بھئی کن بخاری مرد کرے چنے ایمان ہی دانا سے تپوس شو اگی دا آیت لکھتے ہیں شما جان نالی بسر من قبل کل قل شیخ الاسلام نے تپوس شو ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر لو کانا خضر حیا کہ خضر جندے ہیں واجب واش نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغلے جہاد کرے دارم مکے اور غنے سجدہ کرم کرے ابراہیم حربی نے تپو سے داغت ابقا اگر من احال علی غائب لم ینتصف سب سے غائب والے بیٹھی میں انصاف نہ کی وطا مات ہے وہ خیکم نے رشتہ جمع کم لے رہے مال کا حاضہ بین الناس اللہ شیطان دا خبر دخل کو مینس کے شیطان چھو لے رہا بحر المحیط کے شرف الدین نے نقل کرے اغمی القول بے موتین ابن دیزی داجی بے موسیٰ رضانم نقل کرے ابو الحسین ابن منائیم یقبیح قول من یقول انہو خیم تقبیح بے کو دا بچا چسو کوئی چلے جن دے دا یارو کے اقوال بے صوفیہ ذکر کری لانکے صوفی ہوئی چی جن دے لانکے صوفی ہوئی جن دے دیوی دا انکار دا حیات چکرے نو محدثینو کرے رہے اور قول پا حیات بانی چکرے نو صوفیہو کرے رہے لاول خدا خبر آخری فیصلے نکلے رہا اسوکر باس تے 380 کے سمالم مارا کل حساد ان الاخبار سیت ان نبویہ والمقلمات راجحت اللقلیہ تصائد القائلین دیو فاتح صلی اللہ علیہ وسلم ایم مصادت صحیح صحیح حادیث صحیح مقدمات اقلی بدی خبر بانی مساعد دی چھ دے و فات دے ظاہر حادث منہ نہیں چھپ رکھو دے و فات دے باقی دے ہوئی مشکات کیجئے حدیث سے دے حدیث تازیہ اور توئی نائے جواب تو ابن کثیر کے دلتا ہوگا جا ابن کثیر دلتا لکلی چھ نشتہ اس حدیث پر باب دا حیات الحجر کے الا حدیث تازیہ و هو ضعیفن و ضعیفن اور ضعیف حدیث تے مشکات دے رہے ضعیف نینے خبر اور ضعیف روایت تھے نہ صحیح روایت نشتا ہے نہ روایت نہیں نسل وہ جن دے رہے جن دے غائب خبر ایک ہے کہ جن دے رہے چل تو چا بری دلے دقائق اور تفسیر کی شیخ الاسلام لکھی دا دیر کر تو یہ چل تو شیطان راغل رہے اور یہ صوفی سے تیلی چزا قرجر نم خواستے شی کرنے شکل نہیں شی جو رہے انہوں مانستے شی نامے ماں خزیر لدلے رہے ما خضر لی دل ہے لکا غض اگر ویلی سے خضر ہم نے بے خضر ہو کنا سبلی در صوفیہ و اقوال دی لا عبرت بے قول صوفیہ صوفیہ و اقوال تدا اعتبار کل اور ہم دام اصل دا سرے چھے سواب عذاب کرم سے تعلق نہ لری پدے سرے بیزتی کی گی نا خود سو پڑے چھے بیدات سے مرتب کرے نہیں گورے بعض سے بیدات مرتب کری چلا اختر فرض بانے جو تکڑا ہو لے کوائے میرا رسولی قطع گھتے نہیں صدا سے خان چھ پرے کے ادو کے نہیں مدابہ خزیر خان اور آٹنگے کا پاگلا بیا ہو سب دے دیتی ہویا خزیر دزان لے دیرے جن دے کرے جو تکڑا ہو لے اختر فرض بل دی دعوی کہ خزیر متنبین دعوی کا چار رہے حاضر ناظر ہم پاگل ہو کنا متنبی ہم شرکی عقیدہ ہو اگر یہ خضر چکم گئی آدھی گنات تا حاضری نہیں پاگل آئے حاضر ناظر گئی نو گیا مشرکی کی سرے دیکھا قال لهم موسیٰ هل تبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام مرتے آیا رشدا مرگر تابیشم پر شرطانی ما تبا خودنا کہہ دائنی شتا تبا خودنا شہر رشدا لصلاحیت خبری شاگرد استاد سے شرط لگے استاد تان سبق شروع کوم تھا خو ما تبا والے درشل رشد خبریں کہے ما تبا سے زیادتی کسی میں سے نہ کہے وہ کسی وہ وقت نہ لے تیم بنا خراب ہے تم شرط ہے اگر تے تیم نہ خراب ہوں وہ انکا لن سبسطی اما یا صبرام تما سر چرے طاقت نشی لرلے دٹنگے دو ہوں ولی خضر و تیر بخاری کی راضی انی علا علم میں من لا علم آنی ما تخدیا علم را کرے رہے چھتا سر علم نشتا تفدا سر علم مانی چھا ما سر نشتا رہے زبا اوکار اوکا ما صبر آبانی اتراف کے زو خبرم چھتا موسیٰ در غسنا تو صبر نشے کولے نتاجیبہ یہ سنگے رہے نشے اسے دم داخلے گا موسیٰ وکیف تصبرو سنگ صبرو کی پایا بانی چھتا احاطن لرے پائے بانے پہ علم اخبر خبران مانے علم وستا پہ علم کی نہیں تا دا علم نے خلاف کار اسی نتا وہ سنگے گے نا تا اگر خیر وبمونی تمائے انشاءاللہ صبرناک زبانہ فرمائیں گے کم تاریخ خبریں دینو گوئے او شرط شاگردی دکا خان فین اتباعتنی کہ ما پسیرہ روانی نو مانا با تفوس نکرے دے اسیس پا بارکے حتی کہ چیزے پخبر تا پدائے بیانو کم زبیر تا بیان سو روکو ما علیہ با تفوس کے رستو مکہ تفوسو نا مکہ کہ باری تعلیم مکہ کی چوٹے رائے لے گئی لیکن صبر کو کن لا تسلیان شین حتی وقت صلح کرنین ہو ذکرہ ہوں بس دے چیزوں فن تلتا دا گشتی مدرسہ را مشاہین اور دبوکائی دے پر دیا کو مگا نکی تو خزم تبلیغ کو ماں کا وگر کے پلارے نو سبق بوائی نو روان سب دوارا اگر تیرے مارو پتہ نہیں لگی واپس لڑتا دے شاگر سناتے تزا ہوتا روان ہوئی روان ہوئی تو دریاب غارے طور سیدل حضر علیہ السلام ہوئی پوری دوکا سنگا بزو کشتائی کے بکی نو کا اتائی چکل حدیث سوارا چل کشتائی کے ہیں حدیث کے راضی آبا خلق اور تھا آدم واحدین کشتائی ہوئی سورا جی کا اگیت نا کرائے وانا غستا سدہ نا کرائے مالے دے مرگری کرائے تے ماخ لے دا زمگا پیغمبر دا معاہد اتار دے شاگردان اتار نا کرائے خدا نا جی کا حسین تے جی کا دن ماہلہ کرائے ہوئے کرائے تو آنا بس تو خوشیہ کی ناس نو خرقا دائن تختہ اس لولا سورہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام چو تو قتل اٹھین نشق آیا تا اس لولا دیر پارا دی لاند آقبت دی آقبت دارے چی غرقے پیدا احل دنے یقیناً راتن دے اکڑا شہن نمرہ اسیز ناشنا تا ناشنا کار دے اکو عجیبہ ابھی بے اجرت اکینو لے تعالی کشتے ہو سن رہا خلق مگر کہ اعتراف کو ذکر کئی کہ پردی مال کے تصرف کول کو ہلاکت اور پچھلول وانے داف دے شریعت دے موسیٰ نے خلاف ہوگا ذکر اعتراضوں کو اغاوتیں ماں طاقت مانو ویلی کہ تما سرے چلے طاقت نہ لے دو صبر ہوں دے ماں منی سب ایمان سی تو پائے کہ مان یہ ہو تاول دن نہ یہ شو کھا نسیان بندے اور راضی کر پھر دان ہونی موسی علیہ السلام فقہ بنا ہو گئے ہاں ولا تر اتنی منام ری اسرا ما چوپ ما بانی زماغ کار نگرانی ما سرک گرانی مکو پیو ظلم مشڑا خیر دتا ظلم ماف کا زقرا کشتہ نے کچھ پیم کشتہ غر کا نشوا مجزدہ لکھا میرے سواب اور کی جنا فن تلقا روان چل حتی اذا لقیا غلاما مقام کیوں دے جوان سرانو قتل کرن وہ قتل نہ تھا غلام کرکے سے چوڑا کرکی کھالا نہیں لبے کولے یہ بانے خزیر پیش پیش ادھر بکاری خزیر پراغن آئے کپرے نے انہوں نے آگئے کپرے دو غردولا داوی وہو کے لکو غلام ہے تو غلام مکہ مانا تما کرو ابن جوزی لکھری زاد المسیر کے غلام پاسل کے شاب و چوری تو ہوئے پاسل کے لکھی کی زوان تا اللہ تفاق مجازن ہوئی جاوی کی تا تفاولن زد بارہ کے مفسرین ہم لکھری حسن بصری قول نے کانا رجلن قاتل طریقی دا سڑے و شکمار ہو لارے و شکولے جیسور نمی ہو سراج منیر ہوئی اگر ازم فقہ کی لکلی مبسوط دے امام ترقی درشم سفرا لسم جلد دے مبسوط دے امام ترقی کے پائی کے پکل لکلی تحائی بانے ذکر حوالے اور کرے چن ذالک الغلام اللہ جی قتل عالم موسیٰ کانا بالغا دے بالغ ہاں گورا خیو خبر مبسوط والا در ادوار قول جمع کرے جمع ہوگا سوکچوئی نہ بالے ونمتی کوئی سوکچوئی بالے ونمتی کوئی ولے کان بالغن فقط کان آقل الممیزن والبلوغ فی ذالک الزمان کان بالاقلے نہ مانا پار زمانہ کہ بے بالغ آگا چاہتے ہیں چاہ قلب پکے ہو دکے آقل ہو دکے بالے ہو اگر عمر پلے آسر نہ بالے ہو کچھائی لیے اللہ کو نمتی کوئی عمر پلے آسر چاہے نہیں تو زوان ہو سرے ہو امتی کوئی مانے گا عقل پلا زوان ہوگا مکلف ہو قتل ایک موسیٰ علیہ السلام کو جے پھر آگے کو تین میں شو آیا قتل لے کو یو نفس لڑا چرا پاک رہے بغیر سر بدل نہ نفس نہ رہے یوں سرے کو ثبوت نشتے چرے تو پہنچے لی یقین ان رات پھر لوکر لازل شہن نکر آئے اس کی تفریر بد دے تو دیر بد کارو تو امک کو بد ہو کچھ اللہ وانتا ہوئے لے سورہ کو اکر ہو کچھ کو غاز نشول کا ادا کو قادر سرے قتل کلا اگر تو علم وقل لکا لکا لفظ بکر پس جاتی کہ دانسل زورا نظام جاتا شوا آیا ما ساتن ہوئے لی یقینا تما سر سبب نشکو لے دازل ورط سخت اکرا کتا مانا تفو سکو گے سیس بارکی بدین رسو فلا تو سائنی ما سر ونما گرے گئیم یا زماستہ بیتا خطرین گلدوں کو قالنا اول موسیٰ علیہ السلام انسان تو کام شہن بادا موسیٰ علیہ السلام اور کرے کماستانہ دے اسیز بارہ کے دے زلن بس تپوسو گا فلا تو سائر امام عمر گرے کا ولی رسید اللہ بیت زمان طرف نہ ہزرتا ہم درے زلہ کو خیر ماسے پکائی درے زلہ پر درے زلہ کا سڑے ہی سے نیسا گیا روان سن حتی اذا تعالی قریت راج دیو کلیوالتا خوراک طلب کو دائے دا کورن دائے دا اہلنا اس کا تمام امین کارو کا ضعیف ما چلی لمن مستیاور کی ڈوڈا وقت لین دا ضرورت جائز دی جیو دا وہ جتیش تا سخوارا دا ناروا کرا والدے پسی ان خطی دے پارے چلا مدرسے ختم کی دا طلب علم ختم کی وہ جیبا سوال کے کو عرفی فرق ہم ستا کر خلق دے تو سوال فنو جی دیتا ان دا ضرورت اس کا تمام دا ضرورت را رہے جی دائن تام طلب کرے رہے ابھی انکار کو یوں ضعیف ہوں میں دنیل مستیانا برا جبڑا لاولی ستوان رسو یوں ضعیف ہوں میں تا دلیلو سے دیتا تام اس ضیافت ہوئی تا سوال نہیں ایسے دا جائز دا چھے اکنی تا لڑ سے خلق ہوتا ہے ہم گا میلوانی ہم گا میل مستیارا جائیں رسو ہے مل ما حق اشتا گا فابائیو زیفو ما موسیٰ علیہ السلام تو چاہے چتے چھے گورا آگا یواز دے کر نتاو چاہ نسوار نکو تا خطبے تیلی لیمان زب دلی من خیر فقیر یا خدا مالا دو ڈیرا کے وہ گئے ماں اور دل تشریم بیا کلی کی دو ڈیرا وار ویدار آیت صاحب دار مردری لحاظ بکر ہماری سے مردر سرین خیر دے مباہ کی داغ مردر دیا کو کا یو ضعیفو ماں کی دلیل دے پریبانی دلتا روح المعنی لکلی یو شیئی امت تام ویلی کی امت الزیافت ویلی کی دیو جانب نہ وظیفت تام دبل جانب نہ وظیفت الزیافت فقہ کی شکم لکلی بارت دائیو جواب دارے اور تطبیق دی کلوی ماں خامیان ضیافت القدیر کی شرکلی شامی کی لکلی دائی لکلی یو کرو دا مکرو دی اتخاذ ضیافت من اہل المیت ولی لینو شرا فی سرور لا فی شرور میل مکہ دل مڑی والا تام دا مکرو دی میل مکہ دل مکرو دی خیرات خنر مکرو دی خیر دکائی روڑے اور کئی خطبن میل مکہ مطلب تو میل مکہ اتزد آبا ہوں وقل پانا دا مطلب دے دی آلے کہ سے میل میں نہ کوئی انتر سے لگوئے میل مکہ دل منہ دی ہوئی ماں خانیہ کو جائز دے کتاب کو ضیافت بھی کرے دائی جواب نہ مونگا کرو یہ جواب پر کدائے مونگا وائیو گر دائی ہو سے اتخاذ ضیافت دعوت طرف نہ دا ضیافت تے میل مستیارا استاذ طرف نہ دعوت طرف نہ خیرات تے استاذ طرف نہ ضیافت تے تجار تکینے اور پرلت بہنوں کو میل مکی گا یہ تو ضیافت ہوئی آگئے کہ تال درکی ہوں دے تقورا کوئی دے تتام ہوئی اب یہ اسے ہوگا اب یہ دیئے کتاب دیئے سمجھ طریق محمدی اور شرع حدیق نبیہ حدیقہ آئے کی نکلی لی شداوت کے کمہ خام دوڑے لگی خلق نداور پس سڑے تلی کی راشو استاد و راشو تاز پر طالبان یو چنی بھئی او خون سے بھئی او دان سر راشو راولے شاید اللہ شین آئی تے درے گوئی لی بالکتون امت یخی او بم و طوائی چین دے پر زیافت ہوئی ہوئی کنا در زیافت اخیرات ہونا لے ما خانے خطانے خوڑے لے میل مستیار خوڑے لے دا اور دار ناروا خوڑے لے مڑی پکور کے درین ورطمون جواب کو فتاوہ بزازیہ او گورا نزوہ بارت ہے لکلی مرا پتا بزازیا دائم دائم لکھی چ اتخاذ ضیافت مانا لے میل مکید دمڑی کور کے مانا لی دائم لکھی چ ذکر تام تام فل یوم الاول و الثالث قرات ور کون دمڑی والو دا کور نہ پاول اور جے مدرے م بانی مانا لی جو عبارت تو سائ جتو تو خیرات مانا دے ضیافت مانا لے دی عمر دا پائے کی بکری والے سالم دوڑے نظر کو دابن مر کر نہ پی جنو تاپی جنو تو ہوا دی تو کو گیا نہ مانی دل ذکر روڑے نہ اور کولا پنج پیران ندی و لیپا نہ اور کے خیر دو مندو پائے کے دوارو دیوال نزدے ہو شپرے ہوتے ہیں پا کام ہوں برابر ہے کہ ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے گوڑے کہا دیوال کرو جرے نیخ کو خا اللہ سے پیراہ کرنے نیغ کو خا موسیٰ علیہ السلام جا سین نشخا وطے گورا کا غوختے لینے ناغست برے پدے بانی مزدوری نو ڈوڑے رہے ہم تو پڑے لے دا خلق دی ڈوڑے ہم لنگنا کے طول دیواری نہ سمائے پر یہ بڑے ضرورت آبستے ہیں اگر یہ مال خیر اسے غلے کے نا حدیث کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ارمان دیتی موسیٰ علیہ السلام غلے رہے نوں گا نورم خبر اورے گلے فنورا منظور نہ وہاں قال حاذا فراق بینی و بینی حضور علیہ السلام وقت دا رستنے انکار کرے دا وقت جدائے رہے جماستا ترمین وقت الفراق یا المفرق مصدر بمانے مفرق دا اس دکی اس وقت صرف آگل جائے دا قدر پا خبر عملوں نے کہا دا وقت بے اس دکی گنا وقت کیلا دا وقت اس دکی چھ دا سے علم نشتا چھ پائے بانے اعتراض دا چامکہ ہو گئے شاہ اللہ علم نے بعض علم نشتا دا سلوک ابار خلق پا گئے اعتراض دینا کی تک ہوئے پوئے گئے نا مسئلہ اعتراض کر رہا ہے ڈاکٹر عثمانی جو کرے وہ خبر پوئے گئے نا اعتراض کے علقہ خزیر بان اعتراض کیا نا بے ضائع دے اعتراض کر وکیر اس کا علتا زدہ اس خبروں ماں پا حقیقت دانے مانے ستا طاقت نہ لر پائے بانے نا صبرم اس جو خبروں دے تائیل تائیل بانے در یہ حقیقت کشتے چوانو ادھا پار دا مسکنانو لکھنا شر مرتب سر جواب اما مسکنان چکار کو پر دریاب کے مزدوری کولا زان لگے گزارا کولا گر مسکنان یو کشتیان دے تا مادار نے لکھی چی لکھا داف مادار دی چی کشتی چلی جی لکھا دیر کسان دی یو کشتی را پر شریکا ما خام لے جاگا دوڑے پیرا تھی داف غریبی کن دا مسکن ہوئی ما ارادہ اکڑا چاگا ایب جنکم زکسی دری روان دی یو بادشاہ و ظالم نیولا حرا روغا کشتے غصبن پزور سکینت من صالحت نن بادشاہ در کرو چروغ کشتے انی سے زماغ پل یو بیگار دے نن دو حکومت بیگار ہو نفرتو لے نیول لارے نیولے روغ روغے ندارے مسکنانو داوا نمالا سورہ سرمائے چی دری دا انہیں نیسی چرتا اور خدای بے بچ گئی خدای بچ گئی معلوم ہے کہ پیغمبر کارداری چھے مسکنان و حق چھے سو خوری کا نا تا سے بچ کوایا دا اس خاتیان نے مسکنان و حق خوری بل شکے خوا دا ویدت کتان پینز شلو اور پینزو غریبان وزر دریاب کے کار دو مسکنان تو دیر کا وامل غلام و غالب چھو زوان دا غمور اپلار معاہدین و مومنان منگو یری بان یہ حکومات تو غیانا وان کفران کیا اختب کی اگلی پر ترکش آیا پر کفر مجبور ہے نکی اختہ نکی دے دس ظالموں تو حفلم کافر اخ متعدی کافر حدیث کے ذکر آجی اگر غلام سے خضر علیہ السلام قتل کرو تو بے آقا آفران گورا بعض خلق زانتا محدثین میں پر حدیث نہ پوئی یہ حدیث کے لئے چھے موسیٰ علیہ السلام لا خضر شکم اللہ کو جلو تو بے آقا آفران پیدا شو کافر سوال کی راضی چارہ بچے کو اسلام پیدا کی کوئی جیدہ کے مستثنا ہو لیکن تو بیا قرآن دینا لے قرآن کی تو بیا تو سمانا راج مہر زدہ کافر ہو بس یہ ہے سر تو بیا کافران مہر زدہ کافر ہو کہ جن دے پادشاہ نے مہر اپلار دے پا کفر کہے چلے مسلم کی راجی منگ ارادہ کراچی بدل اور کی دیتا رب دی غور زدنا زکاتن پہ اعتبار نہ پاک ہے پاکی صرف دین و صلاحیت واقر بروخ ماں دیر میں زیب مینا کے روحم سے مینا محبت بل بچے بن سب والا خدا اور کی پاک دامن بھائی مینے والا بھائی دا ظالم بچے خدا لڑے گی بخاری کرا دی جو خدا دل دایا پہ بدل کے جینے اور کرا سنگ چلو تو نہ خبر نہیں گڑے پاتے وہاں زاد المسیر کے لیے دانو جینے نا دائیں پنا سل کے اولاد پیغمبران پیداش بن بولے تو نبی آئے پنا سل کے وہاں مسجد دا دیوال چو دانے والے نے کرے دے بے اجرا پتا ہو دو غلامان حسوانان نے ابل کے دائیں تیمان پھر مدینہ کے پرے خار کیوں داخو یہ تیمان والا کام کر دادا یہ تیمان نہ خوشو کرائے ناخ بھی کر اللہ جو ددی خزانہ و ددی یوا جو دیوالم نو پکی خزانہ وا سوال لا کر وہ بچانا دال خلق دیا تو دیوالی نے دیو خزانے ابھی انتباہ جوڑ نہ کنا وہ اپمان ذکر چپلار ددین نے ایک سڑے ہو مانے معاہد سڑے ہو دار معاہد سڑی بچیری اب پکار دی تیرے معاہد کو بچیری سڑے نظر کیجیے یتیمی ہوگا اس خاتیان سے معلوم نہ خری جب تک کانا ابو ما صالح لار نیکوں نے پتے اور ذریعے یتیمان والے نظر کو نہ چاپ لار کی کافی نے پاگ یتیمان والے نظر نہ کو لے اب وہ دنیا پا کام کے رفتار تعبی کر او وقت تار اب چور اب اوبر سیدا دوارا زوان ہے تر اور باسی پلا خزانہ رحمت میں رب دارحم استاد رب طرف نام گور اول کی اول کی ویلو عرب کو نائی بہا غائب و فظاہر کا نا عرب تو ہوئے مائرا ڈوکنا دارستنے چلے کا نا دا خالص خیر دے دے کے رب تین نسبت اراد رب کا دامین زنے چلے منوج خیر دے منوج شر دن عرب نائے ذکر ہوئے آخری جواب کی اس دی خبر بانے حضرت علیہ السلام مکھ کی خبر اگر پغیر بانے پھر نا نا وما فعلتو ان امری ما نری کری دا پخپلو کم و پخپل علم دا حقیقت دائیں چتا طاقت من لر پائے دو صبر من ذکر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا دا سلورم ایسر سورت پر ایک سلورم شبہ جواب دے مشرکین استدلال کو ذی القرنین دا احوال مبارک شکور کلچ انسان دتم رلی دنیا حکومت حاصل کی بل ہر قسم سامان اور کرئی اب کم جائے تو جس دین و غالب کی ضرور کی داغم مقابلے سکنے کی کولے نقطا دلیل پری بانی چدر سر غیبی طاقت ہے یہ دخل غیبی طاقت ہے غیبی طاقت زمانہ خدائی طاقت چدل خدے سواقداری اور کرے تو تصرفات اور کرو پدے ہو جدا دمرت حکومت حاصل کر حکومت نہ اصو کے مقابلے تن شوت رہے دا چکل خلق استدلال کی دبا جو بادشاہوں مبارکی چاغا لیا بزرگان ترسی ہوئی قرآن کریم داغے جواب کئی اصل جواب بیدائی دے ابتدانا سدا سچو نمونگ ورکڑو مونگا ورکڑو مونگا ورکڑو دیکھ داغا سے اختیار ہو اور بیا داغا عجز ثابت ہے شکور عبد القرنین کو یو عجز بندہ رکھ دے یو زی ترسیدل انگائے کادنے افقہونا قولا خلق بخبر ہم نہ پیدل دیتا عجزی ہوئی کر عجز بندہ رکھ دے دے مدار چرا سفر چکڑی دسل پارے کڑی د توحید د پارا حساب د توحید کا ہوتا توحید اشاعت د پارے جو سرے گردی اور تاسی د خدے سر شریک کا ہے خدے نہ گولے گائے خدے ربائی کا خبر ہے ذل قرنین دد پبارے کی تحقیقات گورا حدیث کے ذریعے پبارک تحقیقات نش کریں پڑے ہو جدام مسئلہ تاریخی مسئلہ دا تاریخ پہ لحاظ باندھے قدیم تاریخ سرے ترجمان القرآن کے مولانا بوالکلام آزاد دیر پر تفصیل سر راوڑ اردو والے یا مزدوری اگر مناسب معلومی اگر آ ثابت کرے نا کہ دا ذوالقرنین دت ذوالقرنین والے ہوئے اچھے وہ قرطبی وجہ تسمیہ کی یول اقوال نکلے لیکن ابھی وہ قول ذکر کرے چتے دتو غٹو ملکون بادشاہ شو ذوالقرنین دا پاک وقت دیر غچ بادشاہ لگ روس امریکہ چی پدے ہو جدہ ترسل کرنے نو لے کے دا اس ددہ نم چلے پائے کے اختلاف دیں عام تفاصیروں داغا نم لکلے پہ اسکندر سرا چلا اسکندر دیں جد آئی تاریخ کے پہ اسکندر معلومی چلا کمی ہو دے نداوی یا مقدونی نئے زگا اسکندر مقدونی دارو وزیر و ارسطو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقین کی لکھلی ارسطو کو کافر ہو ندے رقم بادشاہ وزیر و ناگا بادشاہ ہم کافر ہو ادا ذوالقرنین خدا سے نہ دیکھا دابر اسکندر دے دا اصل کی اسکندر لفظ کے بڑی اشتبار آ گئے لیکن تاریخ قدیم لکھی شداونم اسکندر نہ معلوم ہی پر تاریخ کے دا سے سڑے شدا درے والا زئی نے فتقی انیک سڑی دا سو کو بے سہرس ہوا دت سہرس رہ لے کے دئی سال سلام نہ تقریباً 300 کال مخ کے تیرشے رہے بس دقا زمانہ 300 کال وان لے سہرس ورطرے عرب ادتا خسرو ہوئے اور خسرو دا فارس پا بادشانوں کے مشہور دے کر حد دقا دے قرآن چی کمہ نقشہ پیش کرے پدے نقشہ بانے داغل لکھ کر داغل جنگو نہ گورا قرآن کی لاول مغرب تل رہے اب مغرب والے سر جنگ کر رہے مغربی ملک اب تک یہ ملک آئے تھا بادشاہ دلیزیا بادشاہ اگر بادشاہ تے کر دی سسوے تو مغرب بادشاہ دلیزیا بے لڑ پاگوا نے غالب شو داغ ملکو نے وہاں وسط شمالن غربن اگر پاسل کی دی یونان مرکز ہو دا فارس نہ تر لے لیا پورے سوار لستا ہو نہیں بلا ہوا دا تو للار دا فتح کرے دا دانے سے یوکلے فتح کرے یوکلی تو بلد دا خدا دین میں بیان کر جدا مانے کنا مانے نو جنگ تا تیار سے ناوی او منا دیا پھرو خل کو ایو نہ من جنگ اور کرو کو لے دیا پتک رہا دے تم مغربی جنگ ہوئی ارے تو لے دیا یونان نے لکھی عمل کے فتح کرے دائیں نرو سے جو قرآن ہوئی مشرقی جانب قتل مطلع شمس تھا یو قوم مندل شار شبڑ جانے مانے نہ لنگوٹ بہ چلو دنور بلان لے اسے دل ہوئی کا اب مشرقی ملک تچرے تلے پائے کہ وحشی قبائل متمردا اگر دا مکران اور دا بلخ والا قلب گدروسیا بکریا اور تاغ کے ہاں پائے زمانے کے اور تدائے آگ مل کے فتح کرے اگر آج کے خلق ہوئی چیچوں کے وحشیان متمرد سرکش جانے بہنا چولے یہ اور درے ملنگان کو تپسی اور لنگوٹ بہ چولے اصقاس آبادی میں نواں کو بس کو جنگلوں کے اسے دل ابھی تیل خدے دین رسول پائی بانی فتح قائم کرے رہا بریم چکل رے تل رے بلغ بین السدین قرآن اس سے بیان نہیں شمالی جانب بولتے ہوئی شمال تل رے شمالی جانب کی یو قوم داتے رہے شدر پہ خبر نہ پوئی قرآن ہوئی کہ نا لائق آدمی ہم کو نہ کولا داسن کی دو قوم یو چرے دا بحر خزر اور توئی داغے پر مشرقی جانے پانے آبادو آگے تو کاسپیم ہوئی دوم چرے دا کاکیش یا نزدے آگے تو کولشی ہوئی یونان پر تاریخ کے کاسپین اور کولشی دا دو قوموں نے داسو چدڑے پہ خبر آ رہا پہ بدلنا ترجمان کو ضرورت ہوگا آگا خل کو ایمان رہو رہا کاسپین اور کولشی والا خل کو لیکن آئی شکایت کو دو یا جوج ماجوج پپا رہے چتر تر شمالی بلاد کے پنگ بانے مفتدان خلق دی یا جوج ماجوج کاکیش یا بانے پدے غرون بانے راوڑی اور دان میں کولشی بانے حملے کے ہوں گا پھٹے تنگ اڑے ناکارا خلق دی ددی نہ کہوں گا بچ کے نقبل تب تل مفاصل ناری تو دیوال والے یا جوج ماجوج بند کری پائی بانے بیا گئی حملے نے سکو لے باپ یا جوج ماجوج بے مسترا جی نگور داس سہرو کو ظلم کرنے نے اور کہے ددر ٹولا بات صحیح سے دد عرب نہ تر بحر اسود پورے ایشیائی کو چکنا تر بلخ پورے دا ایشیائی چور تو سی دا ایشیائی ملکنا ڈاکٹر داغل حکومت دلان لو یونان داغل حکومت دلان لو فارس ایران تو داغل حکومت دلان لو دار الخلافہ حق متانا اور تو ہمدان چور تو ہمدان کو فارس کے زیو دا داغ دار الخلافہ دیکھ گیا منشر دد نرو سے دد زیو کے قباب اور کہیں دار فارس کا تاریخ کس طرح کے قباب اگر مصر ملک پاتو نا آگا آگا فتح کرتا بلال مصر بیاغ زر مرچ داغ نروس تو دارا اور کئی دا ذلقرنین دا تلزیے دارا پپارس کے دا دارا نروس تو اسکندر مقدونی راگ لے دا مشہور جے اسکندر انور بلال بانے بیاغ باقی قلبہ مندے دا نمارمی جل تا ذلقرنین دا اسکندر نوے بلکہ ددا غور نکل جاوا تو سیرس ویلے کے دا مویلو داغ سڑے نے چاہے ہجرت کرے بدین دے صاحب دفارت دے حکومت پتا تھا سکھ نہ منیا اس پر جنگ کی زاد المسیر کے ابن جوزی نکلی چکلے او قوم مانے بے غالب سن آئی نہ بے برتی اکڑا لکڑ بے تین آواز نہ پبل قوم مانے بے حملہ اکڑا پبل بے حملہ اکڑا ملکوں نے پری تو ایک بانے فتح کری تو بائے یمنی پر تبھی داغن نقل کرے تو ذوالقرنین مبارکین چلا سو قد کانا ذوالقرنین قبلی مسلما ملکا تدین له الملوک وتسجدون ذوالقرنین زمانہ مکی و مسلمان بادشاہ تیر سے بادشان و تسول عجیز بے کولا بلغ المشارق والمغارب یبتغین اسباب امر من حکیم مرشدین مشرقون و مغربون طرف سے دلو اسباب دا عمل دا حکیم مرشد نہ طلب کو دخ دینا فرعام مغیب الشمس عند غروبها فی فین ذی قلب وسعت حرمدین ویلی دا چنوار بغائب کیا دا پخٹ کے اپتور تو خٹ کے تو بے امین در پتاریخ کے لو ظاہر تاری صدا مسلمان ولی اللہ ترشے نبی نو خا پیغمبر نو تپو سیدی سانا پبار دو زل کرنے ان کے طور کا ہے زرد بینوں میں پتا سو دعوت پبار کے ذکرن سحالات یقیناً من زیور کرو دل رب عظمت کے ورکڑوں من دتا من کل شہن سببان سبب نے مراد کیا علم دے چپائے سر برسے دلے کو لفل مراد تھا دار سی ضروری علم یا سبب نے مراد دو ذریعہ درسے دو سامان چور پہ ہر قسم ضروری سامان اب ضروری سامان صرف بادشاہ دپارا پکاری اب ضروری سامان کے مراد دے پانچ بار سببان روان سرے پہ لاربان دیں جدین سبب نے مراد دے لار حتیٰ کے حتیٰ دامت دب کے روان سے ہر کلی کے بے جنگ کا ہم کو تب دعوت ورکو ورکو ورکو تردی چور سے مغرب شمس تان یونان طور سے آمن طور سے نوی مندو مانے کارے دو سدانوان سے پریورتو پہ چین کے ہنیا تین چاوت چورو خٹوالا ذات ہنیا گردے تو ظاہری نظر ہوئی تھا نور کے رمک کے تیرشو چیر دنیا در ازم کے چرے یہ اس کل اور پنزوت حصے زیادتے ندے پہ سمندر کے سنگے ڈوبی گی انوار کو ڈوبی گی نا دے پانی سے گل دا ڈوبے دل پہ اعتبار دے ظاہری نظر بانی دے کسرے کرا جائے دے لیچی ما جگر کی پوری نوری سمندر کے پریور روی جو ہونے پائے گی غائب چیئے سلی نا وی من دا دائے پخواتی او قوم دا قوم دا ملک اے لے دیا منگوتے آزر کرنے یا دیلا سزاور کا یا ان سفرے کے حسن خطری کا تاخوار جس سے پیدا مطلب اغور سے مامن ظلم چاچ شیر کے لیے شیر نے توبہ نو باسی زرد منگو سزاور کے اوپر دنیا دیا بتے شیر رب تن عذاب اور کئی عذاب کا اور خل کو شیر کو نہ کہے کڑی زبر سزا کرتا گرد شرک نے منع کرے گا اچھا کی مان رہا ہوئی نیک عملے کو پس دزل پارا حسنا گا جزان پہ کے بعد جزا لہو الحسنا جزا ان جنت والے جزا اوائی بمو و زتد کار زمنا سان سان دخد دین حسانی کا آسان دین لو پیش کو دامل کے فتح کو مغرب فتح شو دیاروان سے سبب ان پبل لاروانی کے مشرق ترسے گا روانو روانو ملک فتح کا تردی جور سے زید قتل و دنورتا اغم مکران اغم بلق بکر یا کدروس یا تورسے وی مندگانور چرا خطب پہ قوم مانے نوگر زور امنائی لرا لاندے دلینور نصر پردام لان کے دنوار نہ پردہ سمان کورونے نو کوٹے نو جانے بے مام نے استعمال ہو لے وحشان خلق کو جناور گنتا کذالک مانے فعالت ہم کذالک حکمت ہم کذالک ابھی سرے ماغا فیصلہ اکرا جکم مغرب والا اکرا کروا نا مطلب دی ہم فتح کرنگا مشرق ہم فتح کر نیم کے سوال لاری چرادے پر اسمہ سامان دے چار من فتح کئی اللہ وقت حتنا دے مال دے خبران یو ماندہ یقیناً راگیر کریم گا حقا چھو بدی ذلقرنین سر سامان راگیر کریم بقبل علم کی یا دمان لدے پنیز دم مطلع شمس بانی نور چکم گئے پریوتو دا گئے حالات و خبر اللہ ما تمعلوم نے جا خلق اسم گئے جن لوخا دیاروان چھو سبا من پدرم اللہ عربان نے شمال جانب کریم ترائے چھوڑا سے بے بین سدائنی مینز دا دو غرون تان دا دو غرون مینز تاہر سے دلے وہ مندہ دائی پخوا کے قومن یا قوم دون من دے طرف تاہا یا قوم اولی نو نزی جائی پویدل پخوا پرابانی کاسپی نو کولشی والا دا کسان دائی بڑے جب اور جیسے پویدل ترجمان ہوئی تو بادشاہ سرکار قالو مانے پر ذریعہ تک ترجمان مانے ہوئے یزل کرنے نہ یقیناً یا جوجو ماجو فساد کو ان کی عزمت کی آیا جمع تعالیٰ خرچہ پری شر مانے سے تجور کی زمگا درمیان سے دیوال چند کو اس کا دل تنگ دیوال ہوا دائی دراز چل یو لار ہو صرف یو دروا پائے در پانی باغی رات لل دا درم ہوئے نہیں سبن دے لے تا بات صحیح ہو تو طاقت چی نخبئی کا سدام لے تبان کی یا جو جو ماجود تو قرآن کے دوکر پر ذکر دیا جو یورپ پر جب کے دے تو گاد می گاد گاد می گاد تاریخ چین چپائے کی کمزور تاریخ رہے دائی فنم دائی فنس بانی ددی نم چلے ابھی وہ دیکھتا گاڈ موگ ہوئے گاڈ موگ ہر بھائی کی ارے تو آجوز ماجوز ہوئے رشتے دار داجوز ماجوز جسل کی اور نسل دے دی آفس کہ ددی تر بران دی ترکیان روسیان سوینیان داخل دا اور نسل دے اغسطانی اسوی قدر زمانے پر دید ملک پر مختلف ہو زین کے راغلیو خان ددی و قبیلے دے یورپ انگریزان یورپ چلے ہیں دام اصلی ددی تربوران دی ایشیا کے تاتاریان لاغلی ہو جب تاریخ دے تاتاریان اغم ددی تربوران ہو خان دا ابو قومت پادشو چی پدر علاقہ چھو سیدل ناری و پاک پاک نزدے خلق بانے حملے کو لے جا غزر کے درے نفائے کے دیوالی نے تاریخ جو چین گوارے چلتا کہ دو دیوالے دو دیوال اشتر بحر خزر غربی جانب بانے یا کلے دے چاہتا ہے دربان میں اب تک یہ زور دیوال دے دیش میل اللہ دے اگت گیا گا آپ سب قدیم ہوئے آخل اور بل درد آئے تو درد داریال ہوئی پائے کے جو دیوال دے آئے تو سب دے حدیدی ہوئی دوست پنے دیوال آگا آگے تو سب دے ذل قرنین ہوئی سب دے ذل قرنین دغد پر درد داریال کے کہ اور لارا کو صرف دے آجوج ماجو آگا بند اکڑا آپ قوم دیا پائی بانی حملے نہیں سیکھو لے اگر دیوال ہو اگر امام کنی فی ربی خیر اگر چمال زیرا طاقت را کرے پائے کہ رب زمان و غرر مستاف و پیسو نہ زمو پیسو تا محتاج نہیں مدد کے ماسر بے قوت ان پر سرو وہ تو مراد دی سڑی سڑی را کر کم دی پیسی دی دی جوڑ گا کم زستاف میں کے دی میں کے دیوال بس ٹک دے انتظام سے روش دل خفت پکار دی دوست پنی بلا چنے والے جو کر لکھا دوست پنی سے تیار کر لکھا وہ روڑے ماں کا ٹکڑے دوست پنو مانے خفتے دوست پنو کی خوضے دو پکلہ نہ کی خوضے اسناد مجازی دے مستران پر کارانے دے لگو لی کر چکلے برابر والے کو پمین زدو طرفوں دغرون کے داغرون دوار طرف سے دیوال اچھا اور اسا تپوس بدی کی سچے چیری کی سیمٹ ہونا چولی کی کا ان پائے کلو کی کال ان پوکھ ہوا ہے پوکھے پوکے ہو کے بنے ہوا ہے بنے ہوا دوران بنے ہوئی کا نا اس پانی تو اور بلئی ابھی بنے ہوا لو والا سردی پورے چیری گرد آگے لڑ پچان کرو نارن مانی کنار اگر اس پانی تو اور پچان شریش نے اب دیکھو تانبے ہوئی لکھ رہے ہو قربان نے وہ راوڑے سواروں کے پری بانے تانبئی لیے درجنے والا پتامبا بانے بند کر بس دا دیوالی ہو پسائی طاقت نہ لڑائی یا ضرور چلائے تو پاس رہو کی دمت دیں گے آنا طاقت دریا گلا سوری کو لو نیچے سورے کو لے کرا ہوا بالکل نیچی سورے کو لے یہ نہ کرنے دا رحمت پہ زما درب طرف نہ جمر میں بادشارے تو خدا احسان منی کل چرا کی واضح درب زما جان دکانو بھگی دے دیوال لڑا ہموار دزم کے کرام واضح درب تھی خروج دے آجوج ماجوج خدا کرم و قرب کی نپائے برف دیرائشی کا نا حدیث کے آئے راگلی پائے کہ دمر سورے شیر سب یا یوز ما یوز سی امیز دیر کیا برمان سی ہاں دوا تو طرف زما رشتی نے وہ ترکنا باز یوم یوم جو فی باز دریا جو تب کی ہوئی کلے سے دیوالی نڑی کی کر ہمارا دا پری بدوں گا باز یا یوز پتہ والے بانی چپی بھائی بازو کے مانے پڑے کثرت سروا پڑے ملکوں مانے راشی تو چین اور پڑوس وغیرہ براشی پاکستان کا والے سڑک تیار کرے دے چین نہ سڑک دلتا والے ضرور رہے پر سڑک بڑھائی جی چھتی بڑھائی جی ڈیر مخلوق بھائی حدیث کی راجی قبرستان تو وہ رسی ملکونہ و فتح کی آغا وقت پہ انسان اسلامی آب ہے وزائے کے محبوس ہی صرف مقابلہ نشی کو لے نور نشتے مسلمان آنا آغا وقت وہ ماندار سے قیامت قائم سی پری بنگا باز خلق بدے گا چپی بھائی بازو کے پکے وہ شیش پہ لے کے جمع وہ خدا خلق تو اللہ پر جمع ہوں وارزنا جانم کارب تم جانم پدے رس کا سران تخارا کو دا کسان جدا اس طرح بھی پپر دو کے ہیں دکھ زمان توحید نام اور طاقت نہ لے داورے دلوم مان انسان کی داورے دو طاقت نہ پہلا کا اچھی رکھ رہے توحید اور دلے اگر توحید دارے اخیر کے پتے موز رب پر اوشر دل بال صالحی آیا گمان کئی کافران چنی سی زما بندگان لڑا زمان سوا مددگار ارے بازی ہوئی بندگان لگ سنگ یا سابقہ لگ سنگ پیریان یا ملائی کی دی دیتا ہو یا ہوئی ہو یا منے مددگار ہوئی دا مدد کولیشی دار پلان کی مرض دی موار گئے یقیناً تیار کرے ہوں جانم بے کا سو لر میل مست عام نزل اور کو من ہوئے گر گئے تو دگل کافر ہوئے دا کافر گئے سیدھے باد مددگار ہوئی دیا دا کافر دے گئے جانم تو جی ہاں دگل اور کل تو کافر ہوئے دیا آیا خبر کم تاسو بلا ترین مالا پر نقصانی عمل والا آ کسان بھی سی بات اللہ عمل دائی بجند دنیا کی اور دی گمان کوئی شریک انمیو سن نہ سنا شریک استکار کئی عمل کئی خراب باطل اور گمان ادارے سے دامنگا تو ثواب کار کو اور مشرک داسی کئی نا آیت عام دے مشرکین تو شامل مفسرین یا حروریہ خوارج کے دیوتیان وہیں تو شامل نور عام اور دیوتیان تم شامل عمل کئی بدے ادا زخ کار کے ثواب کار کے اللہ کا پاکستانی چکر کرے پائے تم در بو بملا کا بربادی دیا ہماری نام دیو کے کافر ہوئے پلا نوکری ملا ہوں یوم القیامت وزنا منہ بہ نظر دی طرح قیامت پر الوانے تو دئی سمانے سے تول بہ نظر عام نصوص ہماری نہیں عام نصوص کہ وزن تو کافر کا معلوم کی کہ مکھ تیرسی کا نا خفت معذن والا ندیو کی دا حدیث کے مانا راغلے آقا غورا را بخاری کے حدیث راجی حدیث کرانی لے آپ کے رجل اللہ عظیم السمین یوم القیامہ لا ازنائن باللہ جناح بعوضت یو غز صورت پر کافر مشرک آقا براو سیسی دا قیامت پر انہوں دا خدای پنز بے دماشی دا وزرم رم وزن نی لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا وزنا منے ذت بولنا اور کم تھا دا جزال دبی جانم پسو دے شری کفر کریں نیولی زم آیت نہ رسولان تو کہیں سلو سلو تو کافر ہوئے کفرو کفرو کفرو بشارت سے یقین نہ آئے کہ مان رہا ہے عمل کر رہے ہیں یو دل رہا ہے جنات الفردوس نزلن جنت نہ الفردوس میں المستیاری حدیث کرائی اعلی جنت سے جنت الفردوس اچھا وار ہے تو خدا نے جنات الفردوس وار ہے ہمیشہ وہی بھی پائے کہ نہ بخاری دی دائے نہ بدلے دل سے والا بلخوانی دی حضرت حسان ابن ثابت لے لو فَإِنَّ صَوَابَ اللَّهِ كُلَّ مُوَاحِدٍ جِنَانٌ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فِي آئِ وَقَلَّبُونَ دار معاہد جنت الفردوس تھے عبداللہ ابن رواح شاعرو رسول اللہ اگر فی جنات الفردوس اللہ سے یقافون خروجنن ہا ولا تحویلا دیب پر جنات الفردوس کی نب یری کی شرائے نب وضو نب تبدلی کی بلخا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی دار سورت رستنو جو ہے سو سر متعلق چھ غیب دان نبی انبیاء پغیب نبی پویا موسیٰ علیہ السلام ہم پغیب نبی پویا ذوالقرنین ہم پغیب نبی پویا پار جبا نبی پویا گی ولی ذکر چھتا خدا علم ہو دا مخلوق پہلم کے خود سمرہ فرق تھے فرق تو ہو رہا او آیا کچھرشی سمندر سید پارا دا کلمات دا رب زمان کلمات سری دا خدا علمینا آغا کلمات خام خام ختم بشیدا سمندر مخیر ختمینو دا کلمات دا رب زمان اگر چی رو رو مگا در پشانت مددن سید مدد نور صحیح رہو سورہ لقمان کی اگر رہو اشتیاد وَلَا نَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ نَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ رزمہ کی راونی قلمونے شی سمندر شی دا ختم شی دے سر وہ سمندر نور مر گئی شی ما نفدت کلمات اللہ تخدہ علمنا دون ختمین دار علم و انتہا خنشتہ دا تخدہ دا علم سرط تاثر بل جا علم برابر آئے حدیث دا بخاری کی راغلو موسیٰ علیہ السلام فضل علیہ السلام سے بکشتہ ایک ناس نے چنچن ارالا سمندر کے محفوظ اختا تکڑا فضل علیہ السلام اور تو یم موسیٰ زمان ستا علم کی راجمع کے دا سرے دا خدید علم پا نسبت بانے لکبے چنچن پا محفوظ پورے سے سو بون خطے پا نسبت دا سمندر چوالے سکر میں راؤ دا خدید علمو نے سروری شریک جوڑائے آخر کے توحید وَيَقِنًا ذَ بَشَرٍ سَاسُ غُنْتَام سَاسُ غُنْتَ صفات دا بشریت را کی دیکھا وَحِدُ عِشِ مَا تَدُوِي سِسْتَاسُ الْعَهْدِ يَعِلَان وَحِد توحید دا وَحِد سُول قرآن وَا قرآن کے خلاصہ توحید دے گا فَسْتُوْقْ چِ يَرَسِي دَ مُلَاقَات دَ رَبُقْ بَلْنَان يَرْجُمَانِ خَوْف یا يَرْجُمَانِ عقیدہ ساتھی یا یہ بھی مانوی میں ساتھی بے قارب بھی دو ثواب دو دیدن دو رب عمل دو کئی عمل صالحا دو نبی پر طریقہ ہم اور برخ والد نگنی دو رب دو بندگ ہے کہ احدا نیچا لرام دو اللہ پر بندگ ہے کہ دو چاپ رخ نکل روح المانی دل طریقے لی دل تو شرک عام دے شرک جلی دم نکل شرک خفی دم نکل ریا دم نکل تردے پورے چھپا عبادت دو جرت منا جی دیا جی کلی چھ دا چھ خلق شتر چھ ختم قرآن کے جو سنے دنیا لپارا اللہ خزو الموتی کلام آسمانی ہو عبادت کے اور بخدین سوال بل بہت بڑے تھے سورت مریم سورت کاف ہایا ان ساد و مرتوز نازل سے پر سور فاترنا ربط در مخی سر پر سوجی رہے اول دارے دار سورت کاف ستمہ لکھا فاطمہ مانا سباز سبھات پاتشیری ندا صورت بدائے دفع گئی دوائم دارا چال تنفی علم الغیب دباز بندگان ہونا دل تک ترقی گئی کہ داب بندگان خدے کا یوزی گئی غیب دان سکے آلہ سکے سدا کو عجب بندگان بندہ سورہ کاف آخر کے لیے نمایا لاز میں لاؤ آہد دل تک فرمائی کہ انبیاء خدا کا عجزی کرے گا نہ دلیل نے پڑے مسئلہ مانے سے لاز میں لاؤ ہوا ہے رب اس بیمہ سے تیر سو دائے وہ سورت تیری یو دب دب اور صبح سے بات یو اور تضرور مستجیبین اللہ داغر عبارتی نے جدائی مطلب یہ ہے دا دفع کی گی پر تضرور کرا پدی کی تضرور دا مستجیبینو دا نیکانو خدا پر ذکر کئی جب انبیاء معجز دی ملائک معجز دی سرنگے تاکو دا خدا سر شریک آئیں بے نیایت کے دا مجموعی طور پر ذکر کئی بے نوی آیت کے تران میں ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا دا چول سری دا چول آت الرحمن عبدا خدا کا پپن نگے سرا اور پیش کی دا چول خدا کا پیش کی دار آیت کو سجدہ کے اندر دا بھائی سرا چول انبیاء علیہ السلام اور سپن روس آیت کرا جی کل بچے پتی آیا تو رحمان پریوتن پر سجدہ بانے اور بجرام نیکان قتول خدا سے جائے تو لاجز دی سورت کے دعوی توحید لیکن سنگ دعوی توحید پینزش پہ تاہیت کے پر رد شرک کے لئے عبادت سر ذکر گئی تین سو تاہیت رب السماوات والارض ما بینهما فاعبدوا واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا بندگی اللہ لخاص کہیں اول خاص کہیں دو خبر یہ سرنوں نے کہیں رب شفاعت کی قہری اور نفید و لب دائم تشکر ہوا کیا تھا کیا کے وہ ہے لائم لکھو میں شفاعت ہے لا من تخزین الرحمن آہدان وقال تخذ الرحمن ولدان شفی نشتر ہے جمع آدم نشتر ضرور ولد نشتر اللہ رفارا ولنہ زیلی جوکری ولی بندگی کہے گا غیر در رب در شرف عبادت دپارا دا ذکر کئی حاصل در صورت بدائی دان دی عالم السلام تو اللہ تا محتاج ملائکم تو خدا تا محتاج یو پائی کے ضرور نشکے رہے یو پائی کے تو خدا ولد نشکے رہے وہ لکھتا تو خدا پر بن گئے کہ شریک آئے ہوں اس کا مطلب سنا سورت اجمالی خلاصہ دارا کہ سورت کے درسی اول ایسا کہ باقوال الانبیاء ایجل دیم ایسا کہ ایجل زملائے کو گئی درمہ کی بس زجری نہیں اور رب تو شفاعت قاہری ہے بیت خاض الولد تفصیلی خلاصہ دارا سورت کے درے قسم اول درش کے تاعت پورے پدی کے عز الانبیاء سے تل ذکر کے اشپاد اشپاد کے غمبران تفصیلا زکریہ علیہ السلام دوہم آیت میں شورو عیسیٰ علیہ السلام دوہم آیت میں شورو ابراہیم علیہ السلام دوہم صلیح ہونا موسیٰ علیہ السلام دوہم پنزوس کے اسماعیل علیہ السلام صلیح و پنزوس کے ادریس علیہ السلام اشپاد پنزوس کے بے تفصیلی راوی ددی میں سے بات تفکری دار یو پبارک ہے شبہ و شدہ تخدینہ زور ہے اختیار مند و اقدار ہے اللہ صالحی شنب دے خواہ جس بندر ہے تقریف اخرین نام پنزو سیاد کے اور بشارت اس پیت آیت کی ذکر کرے رہا تب تردیو پوری اور اس وقت جہم قسم سے جہم قسم جو سورت مانا جہم ایسا اگر دعا ایسی نہیں کہہ رہا اگر کیا جیسی تو ملائک کو ذکر درب تھا سپچ پیتا ہے تینزش پیتا ہے تو سپچ پیتا نا سلوش پیتا اور تینزش پیتا ہے دار توحید بنش پیتے کے نام برم قسم کے سورت برتم قسم نے پر آخر پورے ہوئے پائے کہ اسپش جزر نہیں اسپش کو تک زجر وہ پھول ہو انسان انسان کو لے تو قیامت کا منکر ہو رہے سب انسان نے دریا کو تبدیل زجر ہوئے آپ کتا لے ہمارا کو نہ آیا پھر تو الیسٹیشن دیکھ ہوئی وہ یا کہ بد زجر اپرائے پہلے بھی کفر بے آیا کے نام وہ یا کہ دانے ہی بھائی اور کی آیت کی اگر تو زجر وَتَّخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً آلِهَيْنِ وَلِي شِرْكَيْنِ دریہ پیار کی بد زجر دریہ پیار کی زجر آئی تھا الم سران نام سلم شیاتی نال کافرین تعوذ مزام اور تا پیا کی اس سے زجر وقال اتخذ الرحمن ولدا خدا پار جی الگ دیگی تکلیف ہو رہی رب اتخاذ الولد پا گئے تاپ کیا کی مختصر بشارت میں تقریباً تشتب نہیں آیا کی مختصر زیریں رب شفاعت قاہری وہ کیا آیا کیوں آخر قسم تو تکلیف دنیاوی شاغات کا نہیں آیا کے آخر خا وہ کمال لگنا قبل کرنے رسدا توحید چیزیں کی نکل آ غلط ہیں صرف تکلیف دنیاوی اتنا یاد پدہ دیوا نے ختم شو سورت کے امتیازات کی تفصیل دواتے ابو زکریا علیہ السلام تفصیل دوا عادت عیسیٰ علیہ السلام تفکیر دے ابراہیم لار کا قباحت اتخاذ الولد وقال الملائکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم